Alessandro Zampieri, jego Sztędek. Kompozycja Catch the Midnight Girl to moim zdaniem kompozycyjnie jedna z ciekawszych elektronicznych propozycji nawet ostatnich lat. Oczywiście w trzeciej stronie księżyca w studio Luna nie może zabraknąć przy wspominkowej audycji grupy Frontline Assembly. Gościli niedawno w Krakowie i w Gdańsku. My widzieliśmy ich w Krakowie 31 października, a zaraz później pojechali do Niemiec i 2 listopada dali koncert wspólnie z orkiestrą symfoniczną. Niepowtarzalny koncert. Bill wybrał 8 nagrań, które opracowane zostały w aranżacjach symfonicznych, także możemy spróbować wyobrazić sobie, jak na przykład z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej zabrzmiała kompozycja Air Mac, która koncert otworzyła. Hey, this is Bill Lieb and you are listening to Studio Luna. grupa Frontline Assembly, która jest ciągle w trasie i ostatnio występowała wspólnie z orkiestrą symfoniczną w Lipsku. Podobno był to wyśmienity koncert. A w kąciku wspominkowym w Studio Luna nie może zabraknąć Rudiego Ratzingera i jego Wombskat. Zawsze, kiedy prezentuję nagrania Rudiego, dzwonią nawet Solaris, że ocean fosforyzuje, czyli chyba się podoba. Madman Szpital. Join me, follow my will. wsi Moin miała 500 dzieci, chociaż niektóre źródła podają, że nawet 1000 albo 10 tysięcy. Wsławiła się tym, że zabijała dzieci innych ludzi, aby nakarmić swoje dzieci, a przerażona i zmartwiona społeczność błagała Buddę, z jakiemu niego pomoc. Budda ukrył najmłodszego syna Kishimoin, Binkara. Szukała go w całym świecie przez 7 dni, ale bezskutecznie, w rozpaczy. Spytała w końcu Buddę, gdzie jest jej syn. Sakyamuni zganił ją za zło, które czyniła, i wymógł na niej przysięgę, że nigdy nie zabije żadnego dziecka. Potem zwrócił jej syna. Kishimoin znana też jest jako Hariti, a historię swoimi słowami opowie raz jeszcze Rudy Ratzinger. DJ Luna mówi pa, słyszymy się ponownie w grudniu. ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa Craig Armstrong i Jerry Barnes w kompozycji Dust. Without love. przed nami już tylko 25 minut setnego wydania trzeciej strony Księżyca. Skoro setne wydanie, to musimy również podsumować. Co z tej listy zostało jeszcze kilkanaście nagrań, więc nie wiem, jak to się wszystko pomieści. No trudno, ale słuchaczom należą się również takie smaczki pozaantenowe. Obok takich klasycznych dla dziennikarzy wpadek, jakie nam się przydarzyły, czyli no, mniej więcej chyba trzy razy udało nam się, mówiąc slangiem dziennikarskim, ugotować, co oznacza, że po prostu mówiliśmy przez śmiech i na szczęście nie było to przez słuchaczy wyłapane, ale rzeczywiście tutaj było w studio. No, walka była wielka. Natomiast zrobiliśmy sobie również psikusy i taki psikus zrobiliśmy wspólnie z Michałem Jakubikiem Markowi. Ale kilka słów wprowadzenia. Otóż bardzo istotne dla nas jest zawsze nagranie otwierające audycję. I często jest bardzo przedyskutowane, przemyślane. Ono ma w naszej opinii wprowadzić taki dobry nastrój na całą audycję. Jak ta kompozycja jest taka energetyczna, to rzeczywiście później audycja się bardzo dobrze układa i nastraja nas odpowiednio. No i pewnego razu, kiedy zaraz po 40 urodzinach Marka wspólnie z Michałem zrobiliśmy także na odsłuchach w studio, jak również na słuchawkach, zamiast tego no, przedyskutowanego nagrania poszedł 40-latek. Drodzy Państwo, Marek początkowo zamarł, następnie żałowałem, że jeden jedyny raz żałowałem, że nie byliśmy telewizją, ponieważ to, co się działo na jego twarzy, to myślę, że Rowan Atkinson dużo by się nauczył, naprawdę dużo by się nauczył. No i myślę, że nie jeden biegacz na setkę, bo Marek pokonał wtedy odległość ze studia do reżyserki bardzo, bardzo szybko. No ale na antenę poszło to, co miało iść. Natomiast tutaj wszędzie szedł 40-latek. To tyle takich naszych opowieści radiowych od kuchni. A teraz powoli będziemy włączali dopalanie, bo jeszcze tylko 23 minuty audycji. Zaczniemy od Adoration. był debiut Adoration Sleepwalking. On nie zachwycił mnie tak bardzo jak debiut formacji Red Sun Revival. Yesterday, will I ever see? Red Sun Revival. Innym bardzo ciekawym debiutem, który miał miejsce kilka lat przedtem, przed debiutem Red Sun Revival, był oczywiście wspaniały debiut supergrupy The Eden House, której udało się pozyskać do współpracy Julian Regan. Trochę to dziwne, ale tak naprawdę nie był to zamierzony plan. Wiedziałam jedynie, że Steve będzie przysyłał mi trochę kompozycji. Potem wszystko wydawałoby się przebiegało bardzo naturalnie. Do projektu zaczęły dołączać inne wokalistki, na przykład Amandine, która także była wieloletnią przyjaciółką Steve'a. Sądzę więc, że zaczął tworzenie projektu od zaproszenia do niego dwóch przyjaciółek. Następnie do składu dołączyły Monika oraz Eve. Uważam, że wszystkie te wokalistki posiadają rewelacyjne głosy, a sama jestem wielką fanką nagranej płyty. To doprawdy zaszczyt, że mogłam zaśpiewać wraz z nimi, ponieważ w pewnym sensie czuję się wśród tak młodych, falowych wokalistek jak babcia. Jak wspomniałem, projekt nie był specjalnie zaplanowany. Wszystko przebiegało i rozwijało się w naturalny sposób. Zaangażowało się w niego coraz więcej osób i projekt powoli, lecz bardzo systematycznie ewoluował we właściwym kierunku. Thank you. Pamiętam, jak 2 lata temu ze słuchawek płynęła muzyka audycji Trzecia Strona Księżyca i spacerowałam po chodnikach miasteczka Salem w Massachusetts. Co za atmosfera, co za uczucie, słuchając delikatnych dźwięków i być w tym miejscu magicznym, spowitym, zapadającym zmrokiem i spowitym mgłą z nieopodal Oceanu Atlantyckiego. Pozdrowienia. Dziękujemy bardzo za wszystkie słowa, które spływają pod adres pełnia@polskieradio.pl. Również dzisiaj aktywne było towarzystwo na Facebooku, prawda Grzegorz? Tak, bardzo dziękujemy pani Annie za opiekę nad stroną facebookową, panu Kamilowi za opiekę nad stroną, oficjalną stroną sympatyków tejże audycji. Kolejne wydanie Trzeciej Strony Księżyca 6 grudnia. Już za momencik Piotr Łodej, a Trzecią Stronę Księżyca zrealizowała Halina Leszczyńska, a przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.